Bismillahirrahmanirrahim. Peki. Kelamullah'a devam ediyoruz değil mi? Ve semi'a Musa aleyhisselam kelam Allahi Teala. Ve semi'a işitti, duydu. Musa aleyhisselamu, Musa aleyhisselam kelam Allahi, Allah'ın kelamını işitti. Evet. Allah'ın kelamını işitmiştir. Yani kastediyor İmam Hazretleri burada. Semi'a işitti Musa aleyhisselamu. Musa aleyhisselam minallahi teala, Allah-u Teala Hazretlerinden işitmiştir. Bila vasilatin, bir vasıta olmaksızın, arada melek falan bulunmaksızın işitmiştir. Kelamehu, Allah'ın kelamını, el kadime, kadim olan kelamı işitti. Öyle o kadim kelam ki el-qa'ime bi-zatihi teala. Allah-u Teala Hazretlerinin zatıyla kaim, kadim kelamını Musa aleyhisselam işitmiştir. Ama Musa aleyhisselam Allah'ın kelamını işitti ama Musa aleyhisselamın yani işitmesi lafızlarladır yani. Cebrail lafızda muhtestir, öyle mi? Tabii. Yani Musa Aleyhisselam'la Cenab-ı Hak konuşmuştur. Fakat Musa Aleyhisselam'ın Cenab-ı Allah'ın zatında kaim olan o kadim manayı anlayabilmesi mümkün değildi. Ancak kendisi dökülmeden mümkün değil. Kema ca'e, geldiği gibi fi kavli-i teala ve kellemallahu Musa teklima. Ve kelleme, konuştu Allahu Sübhane, Allahu Teala Hazretleri Musa. Musa Aleyhisselam'a konuştu. Teklimen. Ne konuşmakla? Tam bir konuşmakla konuştu yani. Mükellemede bulundular yani. Cenab-ı Allah ona soruyor. Ve ma tilke bi yeminike ya Musa. Sahilinde tuttuğun nedir? Kale hi asa. Dedi, bastonumdur. Değil mi? Bunlar Cenab-ı Allah'la konuştu. Kur'an-ı Kerim'de açık yani. Allah'la konuştu Musa Aleyhisselam. Kelamullah. Musa Aleyhisselam'ı dinledi Cenab-ı Hak. Onun isteklerine cevap verdi. Bunları dinledik, konuştu. Demek ki Cenab-ı Allah konuşmaktan aciz değildir. Cenab-ı Allah konuşur. Mütekellimdir demek. Mütekellim olduğu burada ne yapılmış? İspat edilmiş oluyor. Vallahu Teala, Allahu Teala Hazretleri kadirun, kadirdir. Güç yetirendir. En yetekelleme. Efendim, en yetekelimi, konuşmaya güç yetirendir. İzah edecek, nasıl konuştu? Konuştu dedin, şimdi nasıl bir konuşmadır yani şimdi? Değil mi? Şimdi Allah'la beraber oldu. Muhammed Aleyhisselam Miraç'a çıktı. Musa Aleyhisselam Allah'la konuştu, ona hitap etti. Muhammed Aleyhisselam vahiy aldı diyorsun. Biri beşer, içkin varlık. Biri Allah müteal, aşkın bir varlık. Bu ikisi nasıl aynı yerde oluyor yani? Şimdi birinden bir şey almak, ya yukarıdaki aşağı inecek, yukarıdaki aşağı, veya aşağıdaki yukarı çıkacak yani. Nasıl olacak işte? Vahyin hakikati çok şey yani. Zor mesele, anlaşılması zor. Yani, zor. Yani, Cenab-ı Hak mı beşerileşti? Haşa. Beşerileşmedi. Muhammed Aleyhisselam ilahileşti mi yani? Yok, ilahileşmedi. Kardeşim, sen Allah'a iman ediyorsun. Cenab-ı Allah kullarına bila alet vahyini duyurtup ona verip, onun kalbine ilka edip de, değil mi? Lafızlarıyla beraber de ilka edebilir. Biliyorsun, Cebrail de öyle diyor, ona şaşmıyordum. Cebrail öyle, peygamber de öyle. Cebrail de öyle zaten, onda tamam. Da aynı. Kelam sıfatının tezahürü tamam. Yani. Tamam, Cebrail nasıl olduysa ya, ben soracağım, yani Cebrail'i devreden çıkarmak şu mana değil mi? Allah'ın kimsesi yani, şu yesemit olabilir, hiç mi hatırlıyorum? Allah'ın kimsesi ihtiyacı yok, Cebrail'de bir kul, peygamber'de bir kul. Allah istese direkt peygamber'e de verebilirdi ve verdi de. O burada Allah böyle diledi, Cebrail'i el şükür. ayette var ya Cenab-ı Hak ve ma kâne li beşerin en yükellimehullah illa vahyen. İşte vahy ile konuşuyor işte. Vahy nedir? Gizlice onun kalbine bırakmak. Manaların kalbe bırakılıp, yani manaların o lafızlarla beraber, bu lafızlarla olacağının kalbine bırakılması. Ya böyle olur. Ondan sonra evmin verayı hicab veya perde arkasından kelam. Perde arkasından. İşte Muhammed Sizem Miraç'ta perde arkasından işitmesi gibi. Veyahut da bir elçi. Ev yürsüle rasule. Yani bir rasul, bir elçi gönderir. Cenab-ı Hak ona dilediğini vahyeder yani. Anladım. Bu şekilde. Başka bir, yani bizim anladığımız şekilde bir konuşma değil yani böyle. Bir cihetten, bir yerden, bir efendim bir efendim ağza ihtiyacı var, dişe ihtiyacı var, dile ihtiyacı var olarak değil yani. Vallahu Teala, şimdi çok güzel izah ediyor burayı. Vallahu Teala kadirin. Allah kadirdir en yetekellemel mahluka. Mahluka konuşmaya kadirdir. Konuşacağını zaten kendisi haber veriyor Kur'an'da. Konuştuklarını da haber veriyor. Minel cihati, bütün yönlerden. Yani bütün yönlerden Cenab-ı Allah'ın kelamı insana gelebilir. Evil cihetil vahideti veya tek bir cihetten. Mesela işte ağaçtan. Ağaçtan. Yani bir cihetten veya birçok her taraftan ses geliyor. Bir bulut gelip kaplıyor Musa Aleyhisselam'ı. Ondan sonra kelam-ı ilahiyi duyuyor. Bila aletin, aletsiz ama. Konuşmaya kadirdir. Daha bak kendisi aletsiz konuşuyor Cenab-ı Allah. Ve yusmi'a, işittirmeye. Hu o kelamı bil aleti. Alet ile. Musa Aleyhisselam aletsiz anlamaz ki. Cenab-ı Allah'ın nefsinde kaim olan manayı nasıl anlayacak? Cebrail nasıl anlayacak? Cenab-ı Allah konuşuyor bila alet. Tamam mı? Yani kendisi lafızsız, kelimesiz konuşuyor ama onu sana lafız, kelimeyle beraber veriyor, duyuruyor. Dosya gibi mi acaba? Böyle açılıyor Cebrail'e ya da peygamberi geldi. Yani işte bak bugünkü o bilgisayar şeyleri, bu gibi şeyleri... Karışık kuruşuk mesela ama onu programıyla açtığın zaman gayet güzel bir şey oluyor. Güzel bir sayfa anlaşılıyor. Anlaşılır hale geliyor. Çünkü onu o programla açmasan anlaşılmıyor. Halbuki var orada. Var. Evet. Cenab-ı Allah bile âle efendim tüm yönlerden veya tek bir yönden mahluka konuşmaya kadirdir. Ve yusmi'a. Onu nereye atfettik? En yetekelleme. Ve yusmi'a, işittirmesi hü o kelamı ona o mahluka bil aleti. Alet ne? Niye? Çünkü mahluk aletsiz olarak alamaz kelamı. Kel harfi ve savti, harf, ses gibi bir alet ile işittirmesi kelamı, mahluka işittirmesi de, işittirmeye de gücü yeter. Niye peki böyle alet ile işittiriyor? Lihtiyacihi, o mahluk muhtaç olduğu için ileye, alete. Nerede? Fi fehmihi, anlamasında. Fi fehmil mahluki kelamehu el ezeliye. Ezeli olan Allah'ın kelamını, ezeli ve ebedi olan Allah'ın kelamını anlama noktasında alete muhtaç olduğundan dolayı kula alet ile işittirmeye de Cenab-ı Rabbül Alemin kadirdir. Yani Cenab-ı Allah Musa Aleyhisselam'la konuşurken Cenab-ı Allah konuşuyor fakat bunda bir alet, bir ses yok. Ama Musa Aleyhisselam'a tezahür ediyor. Alırken ona aletle, ses ile, harf ile, kelimelerle ne yapıyor? Duymuş oluyor. Yani o Allah'ın konuştuğudur yani. O Allah'ın konuştuğu. Başka bir şey değil yani. Musa Aleyhisselam'ın uydurması değil yani o. Veyahut da Muhammed Aleyhisselam'ın kalbinde meydana gelen manaları Muhammed Aleyhisselam'ın lafızlara dökmesi değil. O lafızlarla Cenab-ı Allah veriyor yani. Ama zatında o lafızlar kaim değil. O lafızlarla ilka etmesidir yani. Onun kalbine bırakmasıdır. Feinnehu, zira niye yani bu olabilir mi? Şimdi adam sorabilir, aklına gelebilir yani böyle bir şey olur mu yani? Böyle olur mu? Niye olmasın? Feinnehu, çünkü o Allah. Fa liyennehu yani. Ala zalike kadir. Allah buna güç yetirendir, kadirdir, kudreti bulunandır. Cenab-ı Allah aletsiz konuşur, Ama muhatabına, mahlukuna onu aletle işittir. Bir de bak kulun bir farkı olacak hocam. Herhalde o zaman oldu, o da kadim, o da ilah. لِيَنَّهُ Allah عَلَى كُلِّ شَيْنْ قَد۪يرٌ Her şeye kadir. Gıyla. Denildi ki, kâne Musa aleyhisselam, Musa aleyhisselam اِذَا كَلَّمَهُ اللّٰهُ تَعَالَى Allah-u Teala ona mükâlemede bulunduğu zamanda سَمِعَ كَلَامَهُ Cenab-ı Rabbül Alemin kelamını işitirdi مِنْ بَاطِنِ الْغَمَامِ Bulutun içinde. Bir bulut geliyor, kaplıyor, Musa Aleyhisselam bulutun içerisinde kelamı duyuyor. اَلَّذ۪ي كَانَ كَلْعَمُود۪ي Direk gibi bir bulut, tamam mı? وَقَدْ يَغْشَاهُ Onu kaplamış, اَلْغَمَامُ Bulut. Bulut onu kaplamışken böyle, direk gibi olan bir bulutun içerisinden sanki bir şey gelmiş, Musa Aleyhisselam o Allah'ın keramına ilka oluyor. Musa Aleyhisselam Allah'ın keramını işitmişti. Ama işte Musa Aleyhisselam Cenab-ı Allah'ın aletsiz olarak kendisine konuştuğu kelam alet ile, yani sesle, harf ile Cenab-ı Allah'tan almıştır yani. Evet hocam, eskiden mesela şu kitabında zeytin ağzı ya, kendi zeytin ağzı. Yok. Eskiden de hatırlıyorsun herhalde şimdi. Zeytin ağacı konuşmadı yani. Zeytin ağacından Musa Aleyhisselam duydu. O cihetten duydu yani. O, zeytin işte, ağacını konuşturma diye. Onu hocam ben halka farklı anlıyorum. Ağaç konuşmaz yani. Konuşan Allah'tır yani. Konuşan Allah'tır. O cihetten, o taraftan Cenab-ı Allah'ın kelam-ı kadimini duydu, işitti. وَقَدْ كَانَ اللّٰهُ تَعَالَى مُتَكَلِّمًا Cenab-ı Allah mütekellim idi. Mütekellim idi. Konuşan idi. وَلَمْ يَكُنْ كَلَّمَ مُوسَى Oysa Musa Aleyhisselam'la mükâlemede bulunmamış. Musa Aleyhisselam'la mükâleme de bulunmamış, mükâlemede bulunmamış olduğu zamanda da yine Cenab-ı Allah mütekellim idi. Yani kelam sıfatı çözülmedi. Kelam sıfatı her zaman mevcut. Cenab-ı Allah'ta mevcut idi. Yani. Biyen gale, yani Musa Aleyhisselam'a söylemekle, li Musa, Musa Aleyhisselam'a hitap etmesiyle, fil ezeli, ezelde, bila savtin ve la harfin, ya Musa, inni ene rabbuke fahla'na aleyk, ey Musa, ben senin Rabbinim, nalinlerini çıkar. Ve li Muhammedin aleyhisselam, Muhammed aleyhisselama da demek suretiyle, felemma etaha nudiye ya Musa, vaktaki o Tur-u Sina'ya geldi Musa, nida edildi, ya Musa, ey Musa, inni ene rabbuke, muhakkak ben senin Rabbinim, fahla'na aleyk, nalinlerini, ayakkabılarını çıkar. Tamam. Yani Cenab-ı Allah bu şekilde ezelde zaten konuşmuş idi, konuşmaktaydı, kelam-ı kadimi böyle mevcut idi. Musa Aleyhisselam halk olunca, Muhammed Aleyhisselam nübüvvetle teşrif edilince onlara da bu kelam-ı ilahi ne yapıldı? Tevdi edildi, bırakıldı, bildi yani. Vallahu Teala, Allahu Teala alime fil ezeli. Ezelde bilmiş idi. Bilmekteydi Cenab-ı Allah. İlmi ezelisinde kaim idi. Ne? Ennehu o Allah yünezzilu indirecek. El Kur'an'ı, Kur'an'ı indirecek. Ala Muhammedin, Muhammed Aleyhisselam üzerine Kur'an'ı indirecek. Ve yuhbiru haber verecek. Hü Muhammed Aleyhisselam'a bir kısasıl enbiya. Nebilerin hikayelerini, kıssalarını ona haber verecek. Ve gayrihim, nebilerin dışındakilerin haberlerini, milletlerin haberlerini Muhammed Aleyhisselam haber verecek. Bunları ilmi ezelide Allah'ın ilminde bunlar mukayyet. Ve ye'muru emredecek hüm onlara ve yenha nehyedecek hüm onları bir takım şeyleri onlara emredecek, bir takım şeyleri onlar da yasaklayacak. Bunları Cenab-ı Allah hepsini bilmekteydi. Dolayısıyla bunlar hep nedir? İlmidir. Bu ilimler Cenab-ı Allah'ın zatında kaim idi. Bu manalar, bu vereceği haberler, bu bildireceği hükümler hepsi Allah'ta kaim idi. Demek ki Cenab-ı Hak daha henüz Musa Aleyhisselam'la mükâlemede bulunmadan, Muhammed Aleyhisselam'a vahyi tevdi etmeden önce de Cenab-ı Allah mütekellim idi. Velemma beyyene, ne zaman ki beyan etti, el-İmamul-Azamu, İmam-ı Azam Hazretleri ki beyan etti, neyi, el emra işi, durumu, ne hakkındaki fi sıfetil kelami, kelam sıfatı hakkındaki işi, olayı beyan etti. Ki o beyan ettiği şey nedir? Min ennehu, şu ki o kelam sıfatı la yetevakkafu, tevakkuf etmez, dayanmaz, bağlanmaz. Ne üzerine dayanmaz, bağlanmaz? Ala husulil muhatabi, bir muhatabın bulunmasına dayanmaz. Cenab-ı Allah'ın mütekellim olması, kelam sıfatının tahakkuku, bir muhatabın, kendisine kelamın ilka edildiği bir kimsenin bulunmasına bağlı değildir. Musa yaratılmadan önce, Muhammed Aleyhisselam hiçbir şey yaratılmadan önce de Cenab-ı Allah bu sıfatlarla muttasıf idi. Peki. Ha, bunu ki beyan etti, erade istedi. Murad etti ki. Neyi murad ediyor? En yübeyyine. Beyan etmesini, açıklamasını. Neyi açıklamasını? El emre, durumu, işi. Ne hakkındaki iş? Fî sâir-i sıfâti. Diğer sıfatlar hakkındaki durumu da beyan etmeyi istedi. Yani diğer sıfatlarda durum farklı değil. Hiçbir şey yaratmadan önce de Halik idi. Hiçbir kimseye rızık vermeden, hiçbir mahluk bulunmadan önce de Razık idi. Hiçbir varlık bulunmadan önce de Muhyi idi. Hayat veren idi. Hiçbir varlık bulunmadan önce de Mumit idi. İmate sıfatı kendisinde mevcut idi. Selamünaleyküm hocam. Bilgi alıp hemen söyleyeceğim inşallah. O zaman Ramazan ayında yurt dışı görev yapmak düşünür müsünüz Avrasya ülkelerine? Nereye? Avrasya ha? Ben düşünmüyorum Mustafa Hocam. O zaman sizin giderseniz. Avrupa yok mu? Sonra. O zaman gelen yazı Avrasya diyor hocam. Orası üşüren mi oluyor? Aslında orada daha iyisi duyacağım. Orası. Mekke, Medine varsa evet, anlaşıldı. Diğer sıfatlarda da durum böyledir. Kedalike, aynı şekildedir. Kelam sıfatında durum neyse aynıdır. Bunu beyan etmeyi istedi. Niçin beyan etmek istiyor? Def'an, ortadan kaldırmak için. Neyi ortadan kaldırmak? Litevehhümi İhtisası hâzel hükmî, bu hükmün aidiyetinin zannedilmesi. Neye aidiyetinin zannedilmesi? Bi sıfatil kelam. Bu ancak kelam sıfatına mahsus bir şeydir. Tamam, Musa aleyhisselamla konuşmadan önce, Muhammed aleyhisselamla da konuşmadan önce, vahyetmeden önce, mükalemeden önce de mütekellim idi. Tamam, bu ona aittir. İmam da bunun üzerinde bu aidiyetten dolayı bunu durdu. Ha, öbür sıfatlar için illa müteallaklar lazımdır. Müteallaklar olacak ki Halik olabilmesi için mahluk lazım. Razık olabilmesi için merzuk lazım. Efendim muhyi olabilmesi için işte ihya sıfatının bulunabilmesi muhya, hayat kendisine verilmiş olan lazım. İmate sıfatının bulunması, öldürülenler bulunması. Yani bunlar müteallakları olduğunda ancak Allah taza. Yok. Bunlar da aynı kelam sıfatı gibidir. Bunların bütün sıfatlar ezeli ve ebedidir. Ha, Eş'ari mezhebine nispet edilen mesele diyor ki işte Allah hiçbir şey yaratmadan önce Halik değildi. Eş'ari mezhebi böyle diyor. Bu lafzidir kardeşim. Lafzi. Tartışma lafzi. Biri hasıl-i mastar manasını alıyor. Biri mastar manasını alıyor. Yani biri diyor ki Halik kime denir? Halk edene denir. Halk edene. Yani halk kendisine sudur edene. Sudur etmeden önce ona Halik denmez. Doğru. Halk sudur etmeden önce. Peki bir eşariye soralım ki Allah halk etmeden önce de halk etme gücü, potansiyeli Allah'ta var mıydı? Vardı diyeceksin. Yoktu dersen aciz demek ki. Sonra da yaratamaz ki, o vasıf yoksa kendisinde. Sonra da nasıl halk edecek yani? Dolayısıyla eşarilerin burada Allah yaratmadan önce Halik değildi demeleri, yani henüz daha yaratılan bir şey olmadığı zaman da ona Halik ismi tesmiye edilmez. Hasıl-i mastar manasıyla. Henüz daha meydana gelmediğinden dolayı. Yoksa hiçbir eşari demez ki Cenab-ı Allah'ta halk sıfatı yoktu, tahlik sıfatı yoktu. böyle bir şey olmaz yani. Tamamen lafzi bir tartışmadır. Biz Maturidiler göre yaratmadan önce de, yarattıktan önce de, yarattıktan sonra da, yaratmadan önce de Halık'tır. Biz potansiyel manayı adıyoruz yani. Master manasını. Yani öbürlerinkinde de mantıksızlık şimdi yok yani. İzaha muhtaçtır işte yani. Adam doktor diploması aldı hocam. Mesela teşvik tadı olmadı. 10 sene ameliyat etmedi. 10 sene sonra ameliyat etti mi cerrah olacak? Cerrah tıp diplomayı almış. O cerrahtı. Adı tosuna cerrah. 10 sene sonra cerrah olmuş. 10 sene cerrah olmuş. Ama şimdi bak. O henüz daha ameliyata girmeden önce onda hiçbir cerrahlık meydana geldi mi? O manada bir gelmedi. O adam onu dikkate alıyor. Henüz daha diyor bir şey halk etmedi ki. Halk ettiği zaman da halıkıyı tahakkuk ediyor. Yani demek istiyor musun? Hasılı mastarı alıyor. Yani mastardan hasılı. Yani fiil gerçekleştiği zaman da bu isim ona itlak edilecek diyor. O zaman ayıracak mı hocam Cenab-ı Hak? Şimdi adam şimdi öğretmen diplomasını aldı tamam. Senin dediğine göre öğretmen midir evinde? Başlamadı ki daha, imza atmadı ki sen. İmam olmadan imam mısın? Potansiyeli var hocam. Bak işte potansiyeli var diyorsun. Ama ona öğretmen deniyor mu? Öğretmen midir evinde? KPSS'e girmeden. Yani olayı öyle düşün yani bir de bak. Yani eşarların da bu noktada yani şeyi yok. Yoksa bir eşariye gitsen desen ki peki yani bu yaratamaz mıydı? Yaratamaz ama yaratır. Ama Halık isminin tesmiyesi diyor, ona isim olarak verilmesi yarattıktan sonradır diyor. Yani burada bir şöyle bir şey yok. Bir ihtilaf, hakiki bir ihtilaf yok. Yani eşariler kalkıp da yaratmadan önce Halık sonradan değildi. Sonradan kazandı manasında demiyor yani. Sonra tahakkuk etti yani. Halıkiyeti ortaya çıktı yani. Bir fiil bir eserin olmasını. Evet. Ona ne deniyor? Mastar manası, hasili mastar manası. Yani mastar manasını biz veriyoruz. Diyoruz ki yaratmak Allah'ta kaimdir. Yaratmadan önce de yaratıldı sonra. Hasili mastar itibariyle elbette ki mahlukat meydana geldikten sonra halikiyeti mevcuttur. Fekale. Fekale. Fekale, evet, İmam Ebu Hanife, evet, Ebu Hanife Hazretleri bunun üzerine şöyle söyledi. Fekad kânallâhu teâlâ hâlikan, orası, hâlikan. Fekad kânallâhu teâlâ, Allah-u Teala Hazretleri idi, hâlikan, hâlik idi. Fil ezeli, ezelde, velem yahluk. Halbuki halk etmemişti el halka. Mahlukatı halk etmemiş henüz daha kimseyi yaratmamıştı. Ve ektefa yetindi Musannif Hazretleri neyle bir sıfatı fiiliyeti. Fiili sıfatı zikretmekle yetindi. Ve lem yezkür zikretmedi mine sıfatı zatiyeti. Zati sıfatlardan bir şey zikretmeye ihtiyaç duymadı. Niye? Lienne tevakkufu es sıfatı fiiliye. Çünkü fiili sıfatın tevakkufu ne üzerine olucudur? Dayanması ne üzerine olucudur? Ala vücudil müteallaki, müteallak üzerine tevakkuf etmesi nedir? Elheru. Daha zahirdir münasıfatı, zatiyeti, zatısı. Öyleyse zaten feyu'lemu bilinmiş oluyor halü sıfatı zatiye, zati sıfatın durumu da bilinmiş oluyor. Bittarikil evla, evleviyet yolu ile bilinmiş oluyor. Tamam. Evleviyet ile bilindi. Niye? Hiçbir şey yaratmadan önce Halık ise her zaman hay idi. Her zaman kadir idi. Her zaman semi' idi. Hiçbir duyulacak şey olmadan önce de semi' idi. Hiçbir görülecek şey olmadan önce de basir idi. Evet, hiç konuşulacak olan bir şey olmadan önce mütekellim idi. Şimdi o hadis bilinmek için ben sizi yarattım. Kendimi tanıtmak için. Bunlar bende vardı bu sıfatlar, sizi tanıyayım diye yarattım. Evet. Bu buradan da anlaşıyor da vardı bunlar diye bir cümle. Evet. Ezel kimse yoktur demiyor. Yoktur demiyor mu sen? Vaktara orası. Vaktara tercih etti İmam Ebu Hanife. Minas sıfatı fiiliyeti, fiili sıfatlardan da tercih etti. Neyi? Et tahlika, tahlıkı. Yani dedi ki, fakat kânallâhu hâlikan diyebilirdi. Fakat kânallâhu râzikan, fakat kânallâhu mumiten, fakat kânallâhu muhiyen diyebilirdi. Tahlıkı tercih etti. Li ennehu, çünkü tahlık, e'ammuh, daha umumi, daha genel olandır. Li vücudihi, o tahlik bulunduğu için. Fi dınni külli sıfetin, her sıfatın içerisinde tahlik var. Mesela terzık demek, rızkı halk etmek demektir. Değil mi? Efendim, imate demek, mevti halk etmek demektir. İhya demek, hayatı halk etmesi, halk etmesi demektir yani. Evet. Ve lemma defa'a, ne zaman ki def etti, ortadan kaldırdı İmam Ebu el-Vehme, bu vehmi, bu şüpheyi, adı, avdet etti, döndü. Nereye döndü? İlâ tahkîk-i mâ hüve bi sadedihi, üzerinde bulunduğu konuyu tekrar tahkik etmeye, incelemeye avdet etti de fekale dedi. Felemma kellemallahu Musa kellemehu bi kelamihi ellezî hüve lehu sıfetun fil ezel dedi. Son noktayı böyle koyup bitiriyor mevzu yani. Felemma kelleme, ne zaman konuştu Allah olan Musa, Musa ile konuştu, kellemehu. Başka bir şey değil. Hadis bir kelamla değil. Kellemehu bi kelamihi, kendinin kelamıyla konuştu. Cenab-ı Allah'ın konuşması kendine ait konuşmadır. Musa'nın duyması kendine ait duymadır. Yani anlaşıldı mı? Cenab-ı Allah'ın konuşması kendine ait konuşmadır. Musa'nın duyması da kendine ait duymadı. Herkes makamına göre yani. Bir kelami, Allah kelamıyla konuştu. Yoksa hadis bir kelam yarattı da, bir kelam yarattı da o kelamı Musa'ya duyurdu değil. Cenab-ı Allah kelamı kadimiyle konuştu ama Musa'ya aletle, sesle, harfle işitti de. Cenab-ı Allah kendine ait konuşmayla konuştu. Musa da kendine ait duymayla duydu. Elledi o kelam ki huve, o kelam lehu Cenab-ı Rabbil Alemin için sıfetun fil ezeli, ezelde bir lienne kelamehu, çünkü Allah'ın kelamı ezeliyun, ezelidir, ebediyun, ebedidir, la yeteğayyeru ve la yetebeddelu, ne tebeddül eder ne tegayyir eder, tebeddül de etmez, ne bozulur, değişikliğe uğrar, ne onun yerine başka lafız kaim olabilir. Tebeddül, onun yerine o lafzın kalkıp da yerine başka bir lafzın gelmesi de olamaz. Cenab-ı Allah'a aittir. O manalar o şekilde o lafızlarla Musa Aleyhisselam'a ilka edilmiştir. Kur'an-ı Kerim'in lafızlarının Muhammed Aleyhisselam'a iha edildiği, vahy edildiği gibi. Velemma, ne zaman ki lem yüşbih, benzemedi. Sıfatuhu Teala, Allah'ın sıfatları ki benzemedi. Neye benzemedi? Neye benzemedi? Sıfatil halki, yani sıfatil mahlukine, mahlukların sıfatına ki benzemedi. Kema la yüşbihu zatuhu, Cenab-ı Allah'ın zatının benzememesi gibi, neye benzememesi gibi? Zevatil halki, mahlukların zatına Allah'ın zatı benzemediği gibi, efendim, sıfatları da mahlukların sıfatına benzemediği, bundan dolayı kâle dedi. El İmamul A'lamu, İmam-ı Azam Hazretleri buyurdular ki ve sıfatuhu küllüha bi hilâfi sıfatil mahlukine. Allah'ın bütün sıfatları, ister zatî sıfatları olsun, isterse de fiili sıfatları olsun, nedir? Bi hilâfi sıfatil mahlukine. Mahlukların sıfatlarından farklı olucudur. Mahluklardaki sıfatlar hadistir. Cenab-ı Allah'ta sabit olan, kaim olan manalar kadimdir. İnşallah ve sıfatlardan devam edeceğiz.